Wahnsinn ist geboren. Hier. In einem Mietshaus. Hier macht ihr die ersten Schritte an einem alten Polen her. Den Schmerz vergisst man nicht, wenn man sich die Hand verbrennt auf glühender Herdplatte. Heute wird die Renovierung beendet. Ihr kriegt einen großen Wohnraum zu Gewinn. Im polnischen Osten die deutschen Häuser. Thank you. śmiałość w jej przeciwieństwo. Wie pan, ja przed 3 tygodnie temu miałem swój cel, miałem zadanie, miałem walkę. Teraz nie mam nic. Wszystko ze mnie upadło, jak za przeproszeniem, bracie. Najgorsze, że ja mam rację. Teraz sobie mam rację. Korzystając z chwilowej przerwy w muzyce, przypomnę, że słuchają Państwo w programie Trzecim Osobliwości nocną porą, w której gościmy Kamila Mrozkowiaka, który raczy nas muzyką, a Państwo piszą na adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i stąd wiemy, że też nas słucha po ciemku pan Zbyszek. Świetna muzyka, aż mam ciarki. Pozdrawiam Zibi z Gagarina, rzut beretem od Trójki. A w Krakowie tradycyjnie mamy garść przysłów i po prognozę pogody. U mnie na polu plus 16, ale Fahrenheita. Księżyc świeci, gdzieniegdzie chmury. No i stosowne przysłowie. Czasem się luty zlituje, że człowiek niby wiosnę czuje, ale czasem się tak zżyma, że człowiek prawie nie wytrzyma. O, tak pisze pan Andrzej i jeszcze dodaje w dniu gumy do rzucia, a także ubezpieczenia samochodu z pozdrowieniami dla pani realizator. pana wydawcy, pana redaktora Andrzej z Ciemnego Krakowa, PS, fajnie się słucha audycji w wannie. Jakiś czas temu pan Andrzej pisał, więc pewnie woda już wystygła i jak pan Andrzej z pogodą, to i pan Artur. Dobry wieczór, o ile jest dobry, u mnie minus 10, lekkie zachmurzenie, nie pada. Pozdrawiam panią realizator, panów wydawcy i redaktora z nadzieją na jakiś akordeon i piosenkę z dreszczykiem. Artur z Helsinek przy smakowitym łososiu z pieczonymi kartofelkami. Tak, i no właśnie, akordeonu chyba nie będzie, zwracam się do gościa. Ale przecież był, panie Wojtku, no oczywiście, że był akordeon, bo przed momentem można było słyszeć. Najpierw Krępulec, potem Out of Sight, dwa rodzime, niestety nieistniejące już projekty, ciekawy split. 2006 rok, Furious Friends, co ciekawe, to wydanie, które zabrałem tutaj na Myśliwiecką, jest to wydanie argentyńskie. Twilight Records to wypuściło Hen za Wielką Wodą. I dziś to jest to ciekawa rzecz, bo tego rodzimego neofolku od tej strony, czyli o wspominaniu tych, których już nie ma wśród nas, a którzy zasługują na to, by o nich pamiętać. Zdaniem grających tę muzykę, co ja jak najbardziej szanuję, nie ma za specjalnie dużo. Zresztą wykonawców neofolkowych z tego kręgu, powiedziałbym, osobliwego i mglistego, nie ma za specjalnie dużo. By the Spirit na przykład prezentowałem półtora roku temu u pana, co szczerze polecam, a dziś Out of Sight i Krępulec. Krępulec także w związku z pewną smutną wiadomością w Wigilię Bożego Narodzenia odszedł Przemek Cackowski, czyli wokalista Krępulca, więc ta muzyka upamiętniała określone wydarzenia, ale dziś Krępulec tu na antenie Trójki został upamiętniał rzeczonego muzyka. I no właśnie, jeśli pan pozwoli, zwróciłbym się z prośbą do słuchaczy osobliwych. Out of Sight przed chwilą i tam padł dialog Władysława Kowalskiego, nieżyjącego już niestety znakomitego aktora, można było usłyszeć. Do dziś nie wiem, z jakiego filmu pochodzi ten dialog, czy to był może teatr telewizji. Jeśli ktoś wie, z przyjemnością poznam odpowiedź na to pytanie. Dobrze, a jeżeli ktoś odpowiedź da prawidłową, to ufundujemy jakąś nagrodę dla erudyty. Może tak być? Jeśli ja już ma się pan, zajmę nagrodą. Ma pan pomysł? W takim razie ja się przychylam do tego. Dobrze. A zatem teraz patrzę na zegar, 13 minut po godzinie pierwszej. Jeszcze sporo czasu mamy. Pogramy? Musimy. Piękna muzyka. Piękna muzyka, ale niestety dotycząca też bardzo tyleż tajemniczego, co tragicznego wydarzenia. Z nocy z 1 na 2 lutego 1959 roku. To był północny Ural. Rzecz znana jako tragedia na przełęczy Diatłowa. Powstało dużo publikacji na ten temat. Powstał, myślę, że nawet nie jeden film i fabularny, i także dokument. Rozpisywało się bardzo dużo osób na ten temat. Dlatego, że nie udało się wyjaśnić, co się stało z tymi ludźmi. To była grupa 9 studentów. Oni wyszli w góry i nigdy nie wrócili. Znaleziono porozrzucane, poszarpane fragmenty namiotów. Niektóre ciała, jeśli sobie dobrze przypominam, odkryto dopiero na wiosnę. Było wiele różnych hipotez. Niektórzy mówili o zwierzętach dzikich, które po prostu rozszarpały tych studentów. Inni zwracali uwagę, że mogła to być jakaś ludność tubylcza, miejscowa na Uralu. W każdym razie skończyło się to wielką tragedią i jest to do dziś pamiętane i temu właśnie została poświęcona ta płyta. Miałem jej nie prezentować dzisiaj tu w osobliwościach, ale kiedy spojrzałem dzisiaj na datę tego tragicznego wydarzenia, czyli nocy z 1 na 2 lutego, nie mogłem tego nie zagrać. No właśnie, ale jeśli chodzi o samą tajemnicę, to już w zasadzie jest folklor rosyjski, opowieści równa baśniom, bo przypomnę, że to święta góra dla tamtejszych mieszkańców i jedna z teorii mówiła, że studenci wydarli się na Świętą Górę, zbezcześcili ją i spotkała ich zasłużona kara, ale ostatnie badania prowadzone w laboratoriach na świecie skłaniają naukowców do teorii bardzo przyziemnej, że tak naprawdę przyczyną całego niepowodzenia tej wyprawy było to, że namiot, który postanowiono postawić, naruszył strukturę śniegu. Gdyby go postawiono w jakiś inny sposób, prawdopodobnie uniknęliby tragedii. Natomiast obcięto kawałek, czy wykopano dół w tej śniegowo-lodowej pokrywie i na skutek wiejących tam wiatrów oderwała się wierzchnia część białego puchu i taki lodowiec, jakaś płyta śniegowo-lodowa po prostu przykryła namiot i to tak skutecznie, że połamała kości, a ci, którzy zdążyli uciec przed śmiercią natychmiastową, po prostu gdzieś w lesie zabłądzili, ponieważ byli w samych skarpetach, po prostu zamarzli. Muszę powiedzieć, że przekonująca hipoteza, ale gdy ją czytałem, poczułem się cokolwiek rozczarowany. Dużo w tym wszystkim jest, może nie akurat w tej wersji, ale w tych teoriach jest dużo bajkopisarstwa. Ale nie zmienia to faktu, że to tragiczne, bo tragiczne wydarzenie pobudza bardzo wyobraźnię, daje do myślenia i jest bardzo żyzną glebą dla różnych teorii, legend i spisków. Może tylko dodam, że to chodziło o Antona Belowa, to on stoi za tą muzyką, to oczywiście Kałan, rosyjski projekt, chociaż Anton mieszka we Lwowie czy w Kijowie, już nie mogę sobie przypomnieć, ale od wielu już lat mieszka na Ukrainie. Szczerze polecam tę muzykę, znakomita, znakomita rzecz. Dwie płyty, które nabyłem jednego dnia, gdyż obie ukazały się w przeciągu niespełna dwóch tygodni minionego roku, dlatego już zawsze sięgając po jedną, myślę o drugiej. Nieważne, czy jest to pierwsza, czy to jest ta druga, zazwyczaj słucham obu tego samego wieczoru. Mam nadzieję, że poznaliście, a jeśli nie, to chętnie opowiem wam o tych dźwiękach. Najpierw Fundum, w opowieściach przekazanych w staroszwedzkim o tym, co było kiedyś i o czym Skandynawowie chcą i zamierzają długo, długo jeszcze pamiętać, a przed momentem, no to już jest zdecydowanie łatwiejsza zagadka, jeśli w kategoriach zagadek można by tutaj operować, oczywiście Amelie Brun, a jeśli Amelie Brun, to Merkur z najnowszej płyty Folkesang. Nie jest to rzecz mało znana, zazwyczaj, kiedy mam przyjemność gościć tu w osobliwościach, staram się takie zabrać, ale tak mi pasowało to do dzisiejszego spotkania, że nie mogłem się opanować i powstrzymać. Jeśli kilka lat temu, niech sobie przypomnę, no może nie kilka lat temu, to był 2019 rok, byliście na Castle Party w Bolkowie, to na małej scenie Fundum mogliście wtedy zobaczyć. Merkur niestety nie dojechał, Sol Stafir zagrał w zastępstwie. Tak się czasem zastanawiam, jak to jest, że ta tradycja nordycka jest tak dobrze zapakowana w produkt, można by powiedzieć, który jest tak dobrze zaadresowany do określonych ludzi, że jest to tak znakomita promocja tej kultury w formie niepopowej, trochę popularnej, tak bym to nazwał, a zdecydowanie trudniej znaleźć tak dobre przykłady u nas nad Wisłą o charakterze stricte słowiańskim. Ale z drugiej strony na pewno takie są, tylko może jeszcze żeśmy o nich nie słyszeli, ale kiedy w kontekście północy myślę o tym, co mamy tu nad Wisłą, to moją uwagę zwraca jedna płyta, płyta na tyle ważna, że musiałem ją dzisiaj zabrać. projekt, którego jestem niemałym sympatykiem, na którego koncerty miałem przyjemność chadzać jeszcze na długo, długo, zanim ukazała się wreszcie ta regularna, jedna, jedyna jak do tej pory, ale cała płyta. Chociaż teraz przypominam sobie, mogliście widzieć ten projekt przede wszystkim chyba w Warszawie, kiedy jeszcze był naprawdę mało, mało znany. Jeśli ktoś z was był swojego czasu, nie pamiętam już jaki to był rok, ale było ciepło, musiało to być lato, w malutkich warszawskich chmurach, to przed już znanym obecnie rosyjskim Nytland wystąpiły właśnie Krzywdy. Krzywdy, które przed momentem w nagraniu Mędrca Słowa 1, a ten głos, który słyszeliście na gościnie, ten kobiecy głos, to oczywiście Anna Maria Oskierko, projekt Ols, tutaj za którym stoi, wystąpiła w tym nagraniu. A Krzywdy, Krzywdy to projekt solowy Mateusza Szymańskiego, tego muzyka możecie znać z warszawskiej grupy Rosk. Już rzeczy znanej, która również bardzo ciekawie się zapowiadała i wciąż istnieje, wciąż nawet w tych obecnych kształtach, ramach, do których wszyscy musimy się dostosować, funkcjonuje, ale Krzywdy, Krzywdy wciąż gdzieś tam sobie płyną, można by powiedzieć, nad Wisłą w tej części Europy. Chociaż mocno są inspirowane tym, co doskonale znamy z północy naszego kontynentu. Zoharum Records wydało tę płytę i strasznie mnie zaskoczyło tym, ale bardzo pozytywnie, bo przecież ta wytwórnia trójmiejska to głównie elektronika w różnych odmianach. Krzywdy łatwo zapamiętać i warto posłuchać. Pozostajmy przy rodzimej muzyce, z tym, że ta muzyka ukazała się 22 lata temu, ale dopiero teraz możemy jej słuchać z profesjonalnie wydanej płyty kompaktowej. sensu brak. Puste lustra czarnych jezior, jak widma znak. Łez kryształy smutnych oczu, jak krwinej Powoli dopływamy do portu, a państwo piszą mimo późnej pory. Pan Andrzej: szanowny redaktorze, pozdrawiam serdecznie redakcję i słuchaczy. Dziś też specjalnie pozdrowienia dla Dany i dla Zibiego z ulicy Gagarina. Andrzej z Gagarina. I dalej pan Krzysztof. No, witam panie Wojciechu, no iście osobliwa przyjemność dla ucha, zresztą nie tylko dla ucha, mam wrażenie, że wchodzi to we mnie całą skórą. Miałem się trochę kimnąć, ale mi przeszło. Pozdrawiam trójecznie, Krzysztof i pani, Beata, z pozdrowieniami. Muzyka piękna i wcale mnie nie przeraża. To jest jak z jedyną przypowieścią. Śmiech dziecka jest najpiękniejszą rzeczą na świecie, o, chyba że jest trzecia w nocy, siedzisz przy komputerze i nie masz dzieci. Pozdrawiam, Beata. Patrzę na naszego gościa, bo jeszcze mamy chwilę i możemy pograć, więc znak zapytania w oczach i... I może zanim jeszcze zagramy, a coś, co mocno przypieczętuje tę wizytę, którą mam przyjemność składać właśnie panu tu w osobliwościach, dodam tylko, że ta jesień, ta muzyczna jesień, te spadające liście w cieniu drzew to Nirnaet. To jest ciekawa rzecz, za którą stoi Piotr Wójcik. Pierwotnie ukazała się jedna płyta na kompakcie, była kaseta w 99 roku i dopiero teraz ta kaseta, czyli Nirnaet Arnoediat, ukazała się na płycie kompaktowej i to właśnie z niej kompozycja Niemoc. Coś, co zostaje w pamięci, jeśli ktoś ceni sobie poezję Tadeusza Micińskiego, nie mógł lepiej trafić. Jeszcze jedna rzecz, panie Wojtku, teraz? Nie, tylko podniosłem rękę, dając znak, że posłuchamy muzyki. Tak brzmi śmierć przechadzająca się po XIV-wiecznej Europie. Czarna śmierć. Paranoja indukta w nagraniu Dies Irae inspirowanym tym, co działo się wtedy w Europie, plaga dżumy. I w ten sposób zakończyliśmy kolejną podróż, może nie dookoła świata, ale sądzę, że interesującą. Kamil Mrozkowiak był naszym gościem i w imieniu słuchaczy myślę, że wyrażę nasze wspólne życzenie, byś jak najszybciej do nas powrócił z nową porcją muzyki. Dziękuję słuchaczom i panu, panie Wojciechu, za zaproszenie i za dobre słowo. Zobaczymy, co da się zrobić. Mam nadzieję, że nadarzy się taka sposobność wkrótce. Wiem, że zarobiony jesteś, ale nie tracę nadziei, że uda nam się zaprosić cię